Lingine la kusema kidogo nitazungumza kidogo kuhusiana na maneno ya mwisho aliyozungumza ndugu yetu shekhe wetu Abu Aiman hafidhahullah. Kwa hii dawa yapigwa vita sana. Mimi nimechelewa, lakini mshaelezewa umuhimu wa kufuata manhaji salaf, lakini jueni kwamba kuna watu wanaenda mbio sana kuipiga vita hii njia, lakini hawawezi kabisa. Allah tabaraka wa taala anasema وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك عاديا ونصيرا. وكذلك هفهف كما تلفجاليا وكوير معدوي جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. Pia tumemjalia manabii wote maadui. Manabii wote waliopita walijaliwa maadui mina mujrimini katika watu waovu, kama tulivyokujalia wewe maadui. Pia tumewajalia mitume yote maadui. Wakafa bi rabbika hadiyan wa nasira, lakini ametosha Mola wako kuwa ndiye ambaye aliyeongoza watu, na ametosha Mola wako kuwa ndiye mwenye kunusuru watu. Aya hii inatufundisha ya kuwa mitume wa Allah tabaraka wa taala walipata maadui, na wafuasi wa mitume ya Allah tabaraka wa taala watapata maadui. Lakini Allah tabaraka wa taala akatangaza kumwambia mtume alayhi salatu wassalam na kutuambia sisi, atosha Mola wenu. Mola wenu ndiye anayeongoza watu bwana, na atosha Mola wenu kuwa ndiye mwenye kuwanusuru watu. Uadui waweza ukaja kwa sampuli ya shubhati washukuka talbisi, na kwenye hivi vyuo vikuu ndo nyingi sana, sababu humu kuna watu wajitia wajua sana kwenye mavyuo vikuu, kwa mtu ana digrii yake ya kilimo, ana digrii yake ya uchumi, ana masters yake, mwingine ana PhD. Basi kwa kuwa kule ule anakusoma hivi vitu vyake afaulu sana, basi ile akili yake ya mtuma kuwa ile akili yake anafaulia kule, aweza kuwa naye ni msemaji katika dini. Kuna watu watalibisi wako wengi, watu wa mantiki, watu wa logically wako hivi, hii logic yani kilogic wako wengi sana. Hawa ni wazee wa talbisi wako wengi, wajua hapa ni chuo kikuu, kila mmoja ana msimamo wake na itikadi yake. Sasa nyinyi itikadi yenu au msimamo ni masalafu, kwa hiyo sasa kufundisha hapa, sasa utamleta nani ambaye atakuwa hana msimamo? ina maana kusiwe na, yani maana yake kusiwe na darasa au kusiwe na mawahi. Na walivyo mbio zozote ni darasa za kisala, fitu zisifanyike na mawaidha. Tuliona kule Mungu, tulikuwa tunatoa darasa sisi za usulu thalatha, ikaambia bwana hapa kila mmoja ana Kiswahili university, kwa kila mmoja kaja na msimamo wake, kwa hii mnaolingania nyinyi hii manhaji sio ya kisunna na kadha hii. Lakini akaja mwalimu atoka Zaharau Musha, akalichukua kundi pekee na nana maulidini tamu. Vile hawana tabu, hawaoni tabu. Alikuja yule bwana akafundisha mwisho maulidi ya Zaharau, wanafunzi wake akaja mani tuchangeni, wakachukua costa hao. Vile wanakuwa hawaoni tabu, hii manhaji na hii dawa wanaiogopa sana, wanaipiga vita sana, lakini hawawezi. Wakafaa bi rabbika hadiyan wanasira. Sasa hizi shubahati hizi dawa yake ni ilmu, sio tusomeni tu. Mkifukuzwa hapa, someshaneni kwenye chini ya miti. Mkikosa hapo, tafuteni nyumba huko mkasome, yani someshaneni tu, alafu mtaona elimu na pumba. Mtaona elimu na pumba, itajulikana ni nini. Sababu wao wengi watakuja, jana gazeti la Nuri ilikwenda, sijui Mr. Solomon alisema, sijui Hitler alisema, ndio zao. Hawana nukuu, hawana qala Allahu qala ar-rasul, wameshindwa na hadithi kuhifadhi na Qur'an, watapata nini? Kuwa na nukuu tu. Unajua siku moja kuna mtaalamu mmoja alisema. Mtaalamu gani sasa anamshinda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni yupi? Ni mtaalamu yupi? Hitler. Eti Hitler alisema my people is my power. Eti mtu kaja chuo kikuu, shekhe atoa mada ya awareness, alafu asema Hitler alisema my people is my power. Ah, yani umekosa kunukuu wewe na Hitler tu. Au si? Mwishowe hawana darasa, hawana chochote. Sasa jikazeni, huu adui ni mwingi, lakini wameshindwa na watashindwa, hawawezi, kwa sababu njia hii ni njia chimbuko lake ni qala Allah qala rasul qala sahaba qala tabi'un qala a'immatul huda. Sasa huwezi kumaana njia hii, mafimulizo ya kudanganya watu, sijui hii alisema, sijui nani alisema, sijui kuna mtaalamu fulani, kuna wana falsafa, falsafa zako peleka huko. Sio hapa, hapa ni elimu, na anaweza asomeshe. Utakuja na vitabu vyako Islamic knowledge book 1 mpaka book 4, utasomesha wao wasiojua kusoma. Sasa jikazeni, simko chuo kikuni, jikazeni. Yani kuna watu hivi pia hawapendi, tutamani adhia, mlete mwalimu sasa anajua qala Allahu qala ar-rasul, asomeshe watu. Mlete, ukiondoka nyinyi watakuja watu wavurugaji, mwisho watakuja kwa maulidi hapo, utasikia dufu, wengine ndio wanavotaka vile. Sasa jikazeni, mnaelewa? Jikazeni. Sasa juma ndio atakuwa mwisho, pia mtafukuzwa. Wana wako watu wenda mbio hivi, utauteka msikiti mara hivi. Sasa wana Allah tabarak wa taala nawaambieni, ndio anayeongoza watu. Alhidayah yatoka kwa Allah tabarak wa taala. Wakafa bi rabbika hadiya wanasira, mkitumia ubabe pia nguvu, Allah pia ataleta nusura yake. Aya hii al-Imam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab alipoitaja, alafu akasema nashangaa kwa mtu wa tauhid, mtu wa sunna, asiyebeba silaha hali ya kuwa maadui ni wengi sana, na kila atakayemfuata mtume hatakosa maadui. Hii ni sunna. Kwa tujikazeni, tumebe silaha, tusomeni tu, utazipangua zote hizi hoja. Hawana hoja. Asiyekuwa mtu wa sunna hana hoja, hata uione vipi ni shubha tu. Asiyekuwa mtu wa sunna, asiyeshika njia ya as-salaf, hana hoja. Lakini yategemea na wewe ulivyo. Unaweza ukaletewa kirusi, ukaletewa nyama, halina mashiko yoyote, lakini kwa sababu hukujipamba na silaha ya elimu, ukaona ni jambo kubwa sana likakuchukua. Sasa tujikazeni, uadui wa watu tutapambana nao kwa elimu. Sisi hatutumii nguvu. Sisi hatuteki misikiti. Maana haji sala visha kuteka misikiti. Mkifukuzwa, mwajitenga mwendasoma mbele. Alafu mwawachia wao. Na hii dini ya Allah itanusuliwa. Sisi hatuteki misikiti bwana. Mambo kuteka misikiti ya kihawariji na kupiga maimamu. So sisi. Sisi tutapambana na watu kwa elimu na hoja. Na kama mwaweza kweli nyinyi, au kuna watu wapambana na hii dawa, mavyuoni au sehemu yoyote, leteni walimu wenu na hawa vijana walete walimu wao. Alafu mnakasha ufanyike, watakuoshinda kwa elimu ndio waendeshe vituo na misikiti. Kama kuna watu wafanya uadui, wakenda mbio. Na lengo si dini, leteni walimu wenu na hawa walete walimu wao. Alafu itafute haki, alafu haki ndio iongoze, sababu tunatakiwa sisi tuongoze kwa haki. Hakuna kila mmoja ana itikadi yake. Itikadi ni moja tu ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyingine zote za batili. Tutafuteni Bwana Mtume alikuwa na itikadi gani. Kama ni swala, Mtume aliswali swala ya aina moja tu, aliswali vipi? Tufungue ni vitabu. Ibadati zimefundishwa, itikadi zimefundishwa, miamalati imefundishwa. Tufungue ni vitabu. Nyesi mnasema mna mambo yenu. No research, no right to speak. Si mna kitu mnasoma mnaita mnaita citing. Au si kwenye communication skills, au si ukiandika research nimetoa wapi, nimekwenda wapi? Kule ni wasogora sana nyinyi. Na mwalimu kama ni sijui nani sijui anosimamia hapa, wewe umenukuu wapi? Mbona hujaandika reference? Sasa mnajua huko kwenye dini ndio hakuna reference. Huko kwenye mambo yenu ya meno na nini, udaktari wa ng'ombe, huko ndio kuna reference. Huku kwenye kala Allahu kala Rasul, hii dini ya Allah haina reference. Huku hakuna. Kila mmoja ana itikadi yake. Hapo wajua chuo kikuu hivi, kila mmoja ni itikadi ni moja tu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuja na itikadi moja, ni ipi? Turejeeni vitabu. Elimu hii imekuwa imehifadhiwa. Inarejea zake zipo. Turejeeni. Oh, kila mmoja hivi ana njia yake, kila mmoja ana msimamo. Hakuna kila mmoja na msimamo wake. Msimamo ni mmoja tu. Msimamo ni mmoja tu wa haki. Msimamo ya batili ndio iko mingi. Lakini njia ni moja tu. Anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Njia ni moja tu, Allah anasema. Hizi njia nyingine nyingi msizifuate. Tuitafuteni njia moja ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni ipi? Mbona mambo mengine mwayatafuta? Mwayatafuta, mwakesha usiku, mwahangaika. Mwasafiri, mwatafuta mambo. Alafu mkesha mkamaliza, mwasema sasa. Sasa, mie sio mtu wa jimada bwana. Wala mada sikuikuta huko. Lakini najua tu kwamba hii dawa yapigwa vita. Haswa vyuoni. Unaweza pia ukafelishwa. Sengine kama kuna lecture haweza kuwa kutafuta timing kama ni imamu. Sengine kwa utasomo, watafutiwa hivi. He, mpaka kuna mtihani ulitungwa kwa sababu yangu mimi. Yani, watu wajua uka tungiwa mtu fulani. Ili ya kuwame, sababu ni mgumu. Kwa mtu sengine akikaa vile lecture atizama, huu ni utunge yule bwana yule, asapue. Au isko. Au si. Lakini wapi wakafabe rabbi kahadian. Wanasira. Sasa jikazeni, someni, pamaneni kwa elimu na hoja. Na hiyo haitakuja bila ya kusoma. Usiposoma utakwenda na mali. Sababu hii ni university bwana. Na maana yake ni pana. Au sio? Neno university si mnaasili yake, au sio? Kwa kila mmoja mwenye korokoro lake liko hapa. Hapa kila kitu kipo. Ndio maana ya chuo kikuu, kila kitu kipo. Sasa na si kila kitu chachukuliwa. Lazima uchukue kitu safi, khalis. Na hutuweza bidai. Kuwa na saha zangu ni hizo bwana. Tusomeni, tupambeni na watu kwa elimu. Na watashindwa, na washashindwa. Au wameweza. Wana harakati wa kwavyo. Wanaharakati wapo tena. Andamaneni. Mbona muandamani ya sayo? Lakini, kala Allahu, kala Rasul, elimu, zaendelea, watu wasomeshwa. Vitabu kila siku vijana wasoma. Tokeni nye muandamani. Na magazeti yenu ya Al-Huda na Nur, tokeni. Tia chini nyuma za mifuko. Mtu ndo mada yetu, ana mada afungwa gazeti la Nur. Magazeti ya Nur yatakusha. Siandikwa na watu watamaliza kuandika, lakini elimu haishi. Sasa washakwama wana. Kwa wakikwama wanafanya uadui, wakishindwa hoja wanatumia njia za uadui. Lakini Allah tabarak wa taala tosha kuwa ni mwenye kunusuru. Hii njia hamuiwezi. Hii njia ni ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mafanikio yake si lazima kuwe na watu wengi, kwa sababu kuna mitume itakuja ya yaumul qiyama hawajapata hata mtu mmoja. Sidhani ikashindwa yule mtume, hajashindwa. Na kuna mitume itakuja mtume atakuja na mtu huyu mmoja, wengine ana watu wawili. Si kwa maana amefeli, umefeli wewe ambaye hukufuata njia ya sawa. Na hata kama kutageuka, mitihani itatokea, lakini akida haibadiliki. Njia sawa iko pale pale. Njia sawa iko pale pale. Msibadilike kwa mitihani na misukosuko. Njia sawa iko pale pale. Insha Allah Taala, mimi bwana simtu wa mada na pia nisije nikavuruga. Sababu nikija kwenye maeneo haya nina uchungu sana, kwa sababu nilipitia haya maeneo na yajua vitimbi vyake. Kuna kuwa najua visa visa vya humu kwenye haya mavyo vyo. Kuna watu wapendi kabisa hizi kanzu. Watu wakifaya kanzu kuna mtu wapendi. Yani wafu ya ndevu zako wewe mwenyewe pia hapendi. Wanzako. Yani ndevu zangu mimi yeye hapendi. Najua atakiwa Muislamu ujieke unaweza kuingia popote na nini kisa yeye kanywa oo yake. Kwani hii so issue. Hii vitu so issue. Waislamu wana mambo makubwa. Yapi? Wewe waweza? Sasa umeshindwa na dogo utaniweza kubwa? Ndevu zako kuzilea umeshindwa utaniweza kubwa? Yaani ndevu zako mwenyewe hizi pia za kubabaisha hizi. Au sangine kuna mtu tu mwanamke kwa mimi sizipendi, wenda wazinyoa. Utaweza makubwa? Yapi tuweza? Sasa jikazeni uweze kunywa ndevu kwa sababu ya mtu tu. Ah bwana, so issue. Uislamu una mambo. Uislamu hauna imani. Afajipiga kifua. Imani maana yake wana maneno mengi sana inaweza kukuchukua. Lakini kwa na elimu unamtazama, unaona ujai. Tafuta njia ya zako. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu akbar. Bwana Abdi al-Bajuni hafidhahullahu ta'ala kwa haya ambayo ametusikilizisha, na yeye ameishi nayo, ameishi nayo. Alisoma Mungu kwenye chuo cha wanaharakati, alipita huko. Kwa hiyo anazungumza yote ameyapitia. Na sisi tulikuwa tunakwenda kule Mungu kwa kipindi fulani. Waliofukuza mabinti watatu kwa kuvaa niqab. Mabinti watatu waliofukuza kwa kosa la kuvaa niqab. Wallahi alazim. Kaenda tukawa tunazungumza na wale wakubwa wao. Siwataji majina yao, ila tuliwa uso kwa uso. Mna hoja gani? Hoja alizotoa, wajua watakuwa tujuane. Sababu waweza akagongwa na bodaboda huko binti, mimi sijui kama wanafunzi wangu. Ah, hoja hiyo jamani. Kwani wewe dada wa Kiislamu kwa jilbabu kagongwa na bodaboda mpaka wewe mwanafunzi wako? Wallahi alazim, hii hoja katika hoja alizotoa. Na hapa kwa Allah. Wengine wanaandikiana mitihani. Yaani mtihani wa darasa fulani, anakuja mwanafunzi darasa la juu anamfanyia mazaki. Yaani hakuna kitu kingine kitakachozuia huyu asifanye mtihani mpaka mumzuie binti asivae niqab. Katika mabalaa haya. Na katika baadhi hao ni binti walipasi vyuo, walichaguliwa vyuo chuo cha Yudum. Wakasema Yudum kule bora nende kwa Waislamu wenzangu Mungu. Wakenda wakayakutana na haya. Sasa chuo cha kiharakati, hilo lugha sawa sawa, chuo cha wana harakati kina filambi na wengine wapiga vita sunna wazi wazi dhahiri shahidi. na dalili tuko nazo. Sasa Sheikh amezungumza kwa kuwa ametoka katika mapito haya. Allah tuongoze sisi na waongoze watu wote. Lakini dawa hii hakuna ambaye anaiweza. Wallahi alazim. Kwa sababu ni dawa ya haki. Hii ndio sababu yake. Inalelewa na Allah tabarak wa taala. Utaniweza mimi, utamweza huyu, hutoiweza hii dawa. Utafeli, utaadhirika. Kwa hiyo kama ambavyo ilikuwa yanawanyemelea watu sehemu fulani, kadhalika yanawanyemelea baadhi ya shababu hapa. Sisi tunazo taarifa muda mrefu na watu kwa majina yao, lakini hatutaki tuyazungumze zaidi ya nasaha, kwamba kila mmoja ajue kadri ya nafsi yake. Mpende ndugu yako kwa kadri unavyoipendelea kheri nafsi yako. Ukiwa umeshinda wewe katika kheri hii ambayo watu wameikumbatia, basi muombee ndugu yako taufiki na dua, na umwombe Allah auhidi moyo wako wewe usiwe ni adui wa da'wa ya Rasul alayhi salatu wasalam. Tumbuka utapata madhara duniani na akhera. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.